știrile Europa FM, prezentate de Iulian Oghi. Bună ziua! Bun găsit la știri! Vreme mai rece astăzi decât ieri, în special în jumătatea de nord a țării. Temperaturile maxime sunt cuprinse între minus 4 și 5 grade. 3 grade în capitală acum. Începem buletinul cu o informație de ultimă oră. Pompierii au ajuns în urmă cu puțin timp la familia care a rămas înzăpezită cu autoturismul pe drumul spre Stâna Regală din Sinaia. Cei trei, mama, tatăl și băiatul de 9 ani, au fost preluați de un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova. Familia se deplasa cu mașina spre schitul Ana și din cauza zăpezii nu a mai putut înainta. Tatăl a fost cel care a sunat la 112 și a cerut ajutor după ce a încercat de mai multe ori să scoată mașina din zăpadă. Aproximativ 2 milioane de persoane au tranzitat frontiera în perioada sărbătorilor de iarnă. Mai bine de jumătate dintre aceștia au plecat din țară. Peste 900.000 de persoane, majoritatea români care lucrează în străinătate, au venit acasă de sărbători. Cele mai mari valori de trafic într-un timp scurt au fost înregistrate la frontiera de vest, pe sensul de intrare în România. În mini-vacanță, zeci de șoferi au apăsat pedala de accelerație. Pe cât de rapizi au fost unii șoferi, pe atât de repede au rămas fără permis, alții s-au ales cu amenzi usturătoare. În aceste zile, polițiștii au depistat 68 de șoferi care au depășit limita legală de viteză pe autostrăzi, 14 conducători autogoneau cu viteze de peste 200 de km pe oră, aceștia au fost sancționați contravențional cu amenzi cuprinse între 1300 și 2900 de lei. Din ce în ce mai multe animale sălbatice ajung în apropierea drumurilor naționale. De data aceasta, un porc mistreț a fost lovit de o mașină pe DN1 în apropiere de localitatea Lancrăm, în județul Alba. Aflăm informațiile de la Raluca Sfârlea. Potrivit unui martor, animalul a încercat să traverseze drumul și a ieșit brusc de pe câmp în fața unui autoturism. Șoferul mașinii nu a reușit să evite impactul și l-a lovit în plin. În urma coliziunii, mistrețul a fost proiectat în șanțul de lângă drum și a murit, iar mașina a fost destul de serios avariată în partea dreaptă din față. Evenimentul rutier nu a creat probleme de trafic și este considerat o simplă tamponare, deoarece nicio persoană din autoturismul implicat în accident nu a fost rănită. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. La început de an, între scumpiri la carburant și taxe locale majorate și o veste bună pentru cei care au credite în lei, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei, cu dobândă variabilă, a scăzut astăzi la 2,99%, de la 3,02%, ajungând la cel mai mic nivel din ultimele 6 luni. ROBOR reprezintă rata media dobânzii la care băncile românești se împrumută între ele în lei, indicele se stabilește zilnic, media aritmetică a cotațiilor practicate de 10 bănci selectate de BNR. PSD se războiește cu presa franceză. Fostul ministru al apărării, Mihai Fifor, ironizează un editorial apărut ieri în cotidianul Le Monde și sugerează că toate criticile din presa străină din ultimele zile n-ar fi altceva decât semnalul că vocea tot mai puternică a României deranjează în restul Europei. Pe cine apără, de fapt, președintele Consiliului Național al PSD în disputa cu Le Monde, ne spune Anca Simina. Cât liderul PSD este în vacanță, președintele Consiliului Național al Partidului parează criticile la adresa lui Liviu Dragnea apărute zilele acestea în presa internațională. Citez: începem anul bine. De data aceasta aflăm din prestigioasa publicație franceză Le Monde că puterea de la București intenționează nici mai mult, nici mai puțin decât să ducă România în rândul puterilor suveraniste din centrul Europei. Wow, chiar așa? Grav! Ironizează Mihai Fifor editorialul cu titlul Îngrijorătoarele derive antieuropene la București apărut în cotidianul francez de centru stânga. Nominaliza concret liderul de partid, Mihai Fifor face referire directă la un pasaj anume din articolul critic la adresa puterii de la București. Mai exact la partea în care jurnaliștii francezi atrag atenția că Liviu Dragnea ar fi pe cale să, citez, mute România în tabăra țărilor care nu ezită să fragilizeze statul de drept, după modelul Poloniei și Ungariei. Îngrijorarea este pusă pe seama unor momente cheie așteptate în timpul celor 6 luni în care România deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Alegerile europene și scenariul înscrierii sau nu pe ordinea de zi a Consiliului European a procedurii de sancționare a Poloniei și Ungariei pentru nerespectarea statului de drept după voturi în acest sens date în Parlamentul European. Atât la știri, vă las în continuare cu Teddy. Mulțumim foarte mult, trecem la lucruri mai frumoase, cum ar fi dragostea. Atunci când e pusă și pe notele muzicale potrivite, Stevie Wonder ne cântă. Și o să schimbăm un pic și ritmul cu Dua Lipa. Cea mai bună muzică de ieri și de azi se ascultă la Europa FM și în 2019. where oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness I feel in my heart. Come forward. From the first time that I loved you, I told you from the start, our love would come together, if we could stand to be apart. Alone. I see you in my dreams at night. I feel your touch so strong. Vacanță. Hai, Luca, e rândul tău. Măi, George, anul trecut am dat numai 6-6. Să dea Vlad. Prieteni, anul ăsta zarurile au fost aruncate. 7-7. Din 7 de la ora 7 revine Dimineața cu Prietenii. Deșteptarea la Europa FM. Girl like you. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. You run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Stare perfectă să vă dea această piesă, așa ca pentru o zi de 3 ianuarie 2019 la ora 13 și fix 13 minute în acest moment. Pentru unii cifre cu noroc, pentru alții cu ghinion, dar fiind începutul de an, eu zic că s-au spart toate ghinioanele și de aici începem doar cu dreptul și doar cu gânduri bune. Și apropo de gânduri bune, care sunt planurile alea de care ați vrea să vă țineți în 2019? Le spunem pe toate de pe acum, de la început de an, astfel încât să știm să le avem în față pe tot parcursul lui 2019, iar la final când tragem linie să spunem, da, uite, asta mi-am dorit în acest an și uite, chiar mi s-a îndeplinit dorința. Așa că vă aștept cele mai mari dorințe pentru 2019 să mi le împărtășiți printr-un mesaj pe WhatsApp la 0728 111222. Adunăm cele mai frumoase mesaje la finalul acestei emisiuni și le punem și pe site-ul nostru europafm.ro. Alo? Ce faci? Vii diseară la plantarea de brazi? Ce plantare? Hai să-ți dau un indiciu. Oh, în cazul ăsta, mai pune două bergambir la rece. Vin cu un prieten. Iarna asta te răcorești și reîmpădurești din nou. Savurezi bergambir alături de prietenii tăi și împreună contribuiți la plantarea a încă 50.000 de brazi. E atât de simplu. Bergambir. Prietenii știu de ce. Răcorește-te responsabil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been